ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องสำนึกดีของผู้มีโพชฌงค์โดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่30พฤศจิกายน2534ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ สำนึกดีพวกเราทุกคนนะและก็คิดว่าพวกเราก็คงจะต้องพยายามให้เป็นคนมีสำนึกให้ได้เสมอๆคนที่ไม่มีสำนึกปล่อยปละละเลยไม่พยายามรู้ตัวไม่มีสติไม่เข้าใจตัวเองปล่อยไปตามอารมณ์และอารมณ์ที่ว่านี่คนธรรมดาธรรมดาในโลกนี้มันจะถูกกิเลสนี่ครอบงำในอารมณ์มันเป็นอารมณ์ที่ไฟอยากเสพนั่นอยากได้นี่อะไรใดบำเรอตนจะเป็นกิเลสกามตัณหาและภวตัณหาอะไรก็ตามหรือแม้จะเป็นวิภวตัณหาซึ่งเป็นตัณหาอุดมการมีเหมือนกันนะบางคนมีตัณหาอุดมการจะเป็นโลกโลกก็ตามเถอะคือเขาหมายใจอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่มีประโยชน์มีคุณค่านะอุดมการมีภวตัณหานี่คือตัณหาอุดมการเป็นความปรารถนาที่จะช่วยผู้อื่นที่จะช่วยสังคมที่จะช่วยอะไรอะไรเนี่ยในโลกโลกก็คิดได้กันอยู่นะเข้าใจกันอยู่ก็มีกันอยู่แม้คนนั้นจะมีอย่างนั้นก็ตามนะก็จะต้องมีสำนึกนะตัวเองมีอุดมการแต่ไม่มีสำนึกมันก็จะได้ทำอะไรต่อให้มันอย่างดีเป็นตัณหาอุดมการเป็นวิพ้อตัณหาอย่างที่กล่าวแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคนเราจะมีความต้องการจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ละมันต้องมีสำนึกเป็นตัวสำคัญเพราะฉะนั้นตัวสำนึกนั่นคือต้องรู้ตัวแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจว่าเราจะทำอะไรแค่ไหนอะไรเป็นสิ่งดีที่สอดซิแทรกอยู่จะว่าไปแล้วแม้แต่กามตัณหามันก็มีกามตัณหาในระดับหยาบคายในระดับที่ดีที่งามตามสังคมที่เขาสมมุติแล้วเขาก็ยอมรับกันว่าอย่างไรดีไอ้ดีที่ว่านี่ก็ไม่เหมือนกันนะอย่างตะวันตกอย่างอเมริกาก็ว่าดีอย่างหนึ่งในเรื่องของกามเขาก็ถือว่าวัฒนธรรมกามเขาเป็นอย่างนั้นส่วนในด้านเอเชียและในด้านของยิ่งเป็นเมืองพุทธที่เป็นพุทธเพียวๆเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเรื่องของกามมันก็อย่างนี้ดีของกามของอย่างเงี้ยในระดับของความดีที่จะต้องลึกซึ้งเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายนี่แม้แต่กามที่จะกลายเป็นเรื่องบำเรอบำบัดลึกซึ้งเข้าไปถึงขนาดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ใช่เรื่องแต่แค่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เรื่องแค่นั้นเราก็มีความรู้แล้วก็รู้ตัวเองที่จะสำนึกให้เหมาะสมกับฐานะตนเองว่าตนเองจะลดละปล่อยได้ขนาดไหนก็ต้องรู้ตัวจริงๆเลยเรียกว่าสักกายะมีสักกายทิฏฐิต้องเห็นต้องรู้ตนเองแล้วก็ตั้งศีลตั้งพรตตั้งศีลตั้งพรตขึ้นมาปฏิบัติประพฤติเพื่อขัดเกลาเราจะต้องออกจากกามตัณหาหรือว่ากามภพนี่เป็นภพต้นภาวะตัณหาซึ่งเป็นฐานของความตั้งใจนึกคิดอยู่ข้างในเป็นความปรารถนาใคร่เป็นใคร่มีอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ในจิตเราก็จะต้องรู้ประกอบกันด้วยนะประกอบกันด้วยว่าเราเองเราจะต้องเป็นคนที่รู้จักครูบาอาจารย์รู้จักผู้รู้รู้จักผู้ที่เขาเข้าใจก่อนเขาประสบผลสำเร็จก่อนมีคุณลักษณะที่เราต้องการนั้นๆก่อนแล้วเราก็มาเรียนรู้ตามแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นไปได้ตามไล่เลี่ยมมาเรื่อยๆตัวสำนึกที่มีได้มากมีได้เสมอสำนึกให้ดีระมัดระวังให้ดีอาตมาว่าเป็นคำรวมนะคำว่าสำนึกเนี่ยเป็นคำรวมของสิ่งที่จะต้องประกอบไปด้วยสติธรรมวิจัยหรืออสมปทาน นะถ้าเอาโพชฌงค์ก็สติธรรมวิจัยวิริยะถ้าจะเอาโพธิปักขิยธรรมก็เป็นสตินะสติปัฏฐานสมปัฏฐานอิทธิบาท4รวม3อันนี้เข้าไปเนี่ยแหละเรียกว่าสำนึกคนมีความสำนึกก็คือมีสติแล้วก็รู้ว่าสตินั้นน่ะมันมีวิจัยหรือว่ามีองค์ประกอบที่เราจะทำอะไรมีสังวรประธานมีประหารประธานมีภาวนาประธานมีอนุรักษนาประธานอะไรให้มันเกิดผลอย่างนั้นด้วยอิทธิบาทหรือด้วยวิริยะสัมโพชฌงค์คนที่มีสำนึกดีจะต้องมีองค์สามนี้ไว้เราเองเรามีบทบาทหรือมีตัวปฏิบัติอยู่ในตัวขณะใดที่มีองค์สามนี้อยู่ขณะนั้นคือมีสำนึกสำนึกดีด้วยมีสำนึกดีนะที่เราจะต้องพยายามให้เป็นเพราะที่เรามาเรียกกันทุกวันนี้ว่าสำนึกดีเหมือนเตือนกันเป็นไงมีโพชฌงค์3ข้อนี้ไหมมีโพธิปักขิยธรรมนี่อยู่กับตัวเปล่าหรือว่าเลอะไปแล้วมันตกซะแล้วสติก็เป็นสติธรรมดาไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สติปัฏฐาน4อะไรสติก็คือรู้ตัวรู้ว่าไงไอ้นี่มันน่าเอาเว้ยไอ้นี่มันน่าได้ไอ้นี่มันน่าเป็นไอ้นี่มันน่ามีเว้ยไอ้นี่มันน่าอร่อยนะไอ้นี่มันน่าจะต้องไปแย่งไปชิงมาก็มีสติแล้วก็มีปัญญาแล่นปรู้ตามเลยว่าแล้วทำยังไงจะได้จะใช้เล่ห์ยังไงจะใช้เหลี่ยมยังไงจะใช้วิธีการยังไงจะแย่งจะชิงยังไงหรือจะใช้ความสามารถยังไงที่จะได้จะมีจะเป็นก็ทำให้มันเสพสมสุขสมได้นี่เป็นสติของปุถุชนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เลยสติธรรมโพชฌงค์คือสติที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ไม่ใช่สติที่จะองค์แห่งการบำเรอกิเลสบำเรอโลกียะอย่างโลกโลกเป็นสุขเหมือนกันสติแบบโลกโลกอะโลกียสุขเขาก็เป็นไม่เหมือนกับทางโพชฌงค์หรือไม่เหมือนกับทางธรรมทางธรรมมีองค์แห่งการตรัสรู้แล้วเนี่ยเป็นสุขเป็น อุปสมโมสุขไม่ใช่สุขอย่างนั้นไม่ใช่โลกียสุขเป็นวูปสมโมหรืออุปสมโมสุขสุขทางสงบระงับจากกิเลสนะแล้วก็ต้นทางก็ต่างกันทิศทางต่างกันนะเป้าหมายปลายก็ต่างกันนะเป้าหมายผลก็ต่างกันผู้ใดมีทิศทางแห่งความเป็นอริยะนะอรมริยาอรมริยาทางแห่งการเป็นอริยะที่ชัดแน่ชัดเจนแล้วก็มีสำนึกเสมอผู้นั้นก็คือผู้มีมรรคปฏิปทาอยู่ตลอดเวลามีสัมมาอริยมรรคปฏิปทาอยู่ตลอดเวลาก็ได้เดินอยู่เรื่อยๆเดินไปก้าวไปพัฒนาไปมีสำนึกบ่อยที่สุดหรือมีสำนึกทีมีสำนึกสอดซ้อนได้บ่อยสำนึกดีนี่นะสำนึกที่เป็นสัมมาอริยมรรคเนี่ยอย่างที่อธิบายไปแล้วอ่ะมีสำนึกคือมีองค์แห่งโพธิปักขิยธรรม3มีสมโพชฌงค์3เนี่ยตัวปฏิบัติเนี่ยไปเรื่อยๆคุณได้ผลขึ้นมาก็ในโพธิปักขิยธรรมก็ยืนยันชัดเจนก็คือสร้างอินทรีย์5พละ5นั่นเองอินทรีย์5พละ5ก็อยู่ในหลักของโพธิปักขิยหลบโพธิปักขิยธรรมข้อที่4ที่5ในโพชฌงค์นั้นก็จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จะเกิดผลนั่นน่ะอาตมาเคยแปลจริงๆแล้วว่าปิติคือได้ดีปิตินี่คือความได้ดีการได้ดีอาตมาเขียนตั้งแต่หนังสือคนคืออะไรก็เขียนแปลปิตินี่ว่าเงี้ยเขาจึงบอกว่าแหมมันแปลงี้แปลพระบาลีเขาวิกฤตหมดปิติแปลว่าได้ดีแล้วเราก็ดีใจกับสิ่งที่ได้ดีนั่นอาตมานิยามกำหนดลงไปให้ชัดๆจำกัดความลงไปให้ชัดๆอย่างนี้ว่าปิติสัมโพชฌงค์นี้ก็คือมันได้ผลดีจากองค์สามนั่นนะปฏิบัติแล้วได้ดีแม้คุณเป็นปิติเนี่ยมันจะมีซ้อนพอได้ดีแล้วมันก็จะมีอาการอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสปิติอุปกิเลสปิติอุปกิเลสไม่ใช่ปิติตัวความหมายของผลได้คือได้ดีแล้วก็มีอุปกิเลสเป็นอุปกิเลสซ้อนลงไปที่เรียกว่าเกิดแต่ปิตินี่แหละเกิดที่ได้ดีนี่แหละก็เลยเรียกว่าอุปกิเลสปิติหรือเรียกว่าปิติเป็นอุปกิเลสเนี่ยถ้ามาเอาสภาวะมาอธิบายฟังอย่างเงี้ย คนก็หาว่าแปลเอาเองก็คุณแปลแต่ภาษาน่ะเราแปลพยัญชนะไม่ได้แปลพยัญชนะอย่างเดียวแปลสภาวะด้วยแปลอรรถเนื้อหามันด้วยแล้วเขาก็ไม่ฟังไอ้คำว่าแปลว่าปิติแปลว่าความยินดีโถเอ้ยเปิดประธานุกรมพวดเดียวใครไม่ได้เรียนเลยมาเปิดพวดมันก็รู้แล้วมันจะไปยากอะไรเล่าปิติแปลว่าความยินดีอ่ะยินดีพอใจมันก็รู้แล้วล่ะไม่มีปัญหาอะไรนี่เราก็ได้ผลดีแล้วเราก็มาดีใจกับที่เราได้ผลดีได้ผลดีนั่นคือสิ่งรองรับผลดีอะไรผลดีจากโพชฌงค์3ปฏิบัติแล้วมันได้เจริญนั่นนี่เราจะละจะลดกิเลสก็ได้ลดได้ละกิเลสนะจะปรับปรุงไอ้สิ่งที่ไม่ดีออกมิจฉาหรือทุจริตหรืออกุศลออกบาปทั้งหลายแหละเสร็จแล้วเราก็ได้ลดไอ้นั้นออกแล้วเราก็ได้เจริญขึ้นดีขึ้นจึงเรียกว่าตัวปิติยิ่งเจริญขึ้นเท่าไหร่เท่าไหร่นี่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยกำหนดชัดเจนเลยระบุไว้เลยว่ายิ่งได้ดียิ่งปัสสัทธิยิ่งได้ดียิ่งปัสสัทธิยิ่งปิติยิ่งปัสสัทธิยิ่งปิติยิ่งปัสสัทธิปัสสัทธิจะเนียนเท่าไหร่เนียนเท่าไหร่ปิติก็ยิ่งจะคือได้ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ลดต้นทางว่าองค์ฌานเนี่ยว่าปิติอุปกิเลสของฌานเนี่ยจะต้องลดปิติในทางเอกอาตมาก็อธิบายไว้จะต้องลดปิติคือลดไม่จะไปลดตัวได้ดีแต่ลดอุปกิเลสที่มันมาซ้อนอยู่กับการได้ดีอาตมาอธิบายในโพชฌงค์3มาเรื่อยแต่ปิติกับปัสสัทธิที่เป็นโพชฌงค์ที่4ที่5อาตมาไม่ค่อยได้อธิบายก็ขออธิบายในวันนี้มากขึ้นนะเพราะเราได้ดีเราลดปิติแล้วเราไม่ได้ไปลดความดีที่เราได้สิ่งดีที่เราได้สภาพดีที่เราได้คุณภาพที่ดีที่เราได้แต่เราไปลดอุปกิเลสที่มันซ้อนฟูใจไม่ตัวมานะนะเป็นอัตตามานะเป็นความได้ดีแล้วก็หลงดีติดดีถือดีอะไรพวกนี้มันเป็นฟูใจเป็นอาการอย่างหนึ่งของกิเลสที่ซ้อนขึ้นมาในจิตเราจะลดตัวนี้จริงๆจับอาการของมันให้ได้แล้วลดมันนี่แหละถึงเรียกว่าเราได้ปฏิบัติเป็นฌานฌานก็คือการเพ่งเผาเพ่งตัวที่เราจะเผาแล้วเราก็เผากิเลสนั้นได้เพ่งถูกตัวแล้วก็เผาถูกตัวกิเลสก็ลดจริงๆพอกิเลสลดจริงๆเราก็ได้ดีอาตมาถึงบอกว่าปิตินี่คือตัวได้ดีลดลงไปก็คือตัวที่ทยอยอธิบายต่อก็คือปัสสัทธิสงบระงับตัวสงบระงับตัวนั้นแหละแล้วมันก็สงบระงับลงมาจริงๆลดลงมาจริงๆสงบระงับเป็นวูปสโมสุขหรือเป็นความสงบระงับจากกิเลสนั่นแหละกิเลสมันระงับแล้วคนคนนี้เป็นยังไงยิ่งเสื่องเสื่อมซึมเฉยเฉยอย่างนั้นเหรอเปล่าเห็นไหมมันกลับกันกับทางปฏิบัติปฏิบัติโพชฌงค์7พระพุทธเจ้าปฏิบัติสมาธิพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติมรรคองค์8ของพระพุทธเจ้านี่มันจะไม่เป็นอย่างที่เขาว่ามันกลับจะยิ่งกระปรี้กระเปร่าแววไวเป็นมุทุภูเตกัมมณีเยที่เตอเนนชัปเตสอคล้องกับภาษาบาลีเก่าๆหลักการหัวข้อสูตรของพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ทั้งนั้นแหละจิตมุทุภูตัวท่าเนี่ยอาตมาก็อธิบายว่าเมื่อมันเกิดได้ดีเนี่ยจิตตัวนี้แหละคือเป็นจิตตัวปิติมุทุภูตัวท่านี่คือตัวปิติปัสสัทธิมุทุภูตัวท่าเนี่ยเป็นตัวปิติกับปัสสัทธิแล้วก็เป็นตัวปิติปัสสัทธิแล้วมุทุภูตธาตุมันฮะตัวมุทุภูตธาตุนี่คือตัวปิติปัสสัทธิและปิติปัสสัทธิเนี่ยเกิดมุทุภูตธาตุแล้วก็เกิดกัมมนิยะด้วยกัมมนิเยกัมมนิยะด้วยเป็นตัวที่เก่งในการงานมีปัญญารู้ความเหมาะสมในการงานรู้ความเชี่ยวชาญความชำนาญความเฉลียวฉลาดในการงานคล่องแคล่วในการงานด้วยรู้แม้กระทั่งเป็นสัมมาทิฏฐิที่ว่าการงานอะไรที่เป็นการงานที่ควรเป็นสัมมาอาชีพเป็นสัมมากัมมันตะเป็นสัมมาวาจาเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยนั้นสอดคล้องอยู่ในนี้พระองค์8ของมรรคปฏิบัติถูกสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วนี่การงานเหล่านั้นนี่กรรมทั้งหลายแหละทั้งสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่เป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นแหละของการงานกรรมนี่คือการงานหรือการกระทำมันสอดคล้องเข้ามาเป็นกรรมนิยะเป็นการงานที่เขาแปลด้วยภาษาด้วยความ ว่ามันเหมาะควรมันดีงามหรือสละสลวยกัมมันยะหรือกัมมัญญาถึงขั้นกัมมัญญานี่การงานนั้นได้ดิบดีได้ลงตัวสละสลวยสมบูรณ์งดงามมันได้ผลที่ดีดีประเสริฐหรือดียอดดีเยี่ยมขึ้นมาเลยกัมมัญญะกัมมัญญาก็เกิดจากตัวจิตหรือตัวปัญญาตัวกำลังในการสร้างสรรค์ทั้งเจโตและปัญญานี่แหละเป็นมุทุภูตธาตุภูตานี่ก็คือวิจิตวิญญาณภูตะภูเตเนี่ยมุทุแปลว่าอ่อนซึ่งอาตมาอธิบายลักษณะคำว่าอ่อนนี่เป็นสองในัยยะของเจโตกับนัยยะของปัญญาในัยยะของปัญญาก็คือจิตนี่มันจะมีไหวพริบไวไวไวๆเร็วไวอาตมานึกแปลว่าจะแปลว่าอะไรมันอ่อนที่จะไหวพริ้วไหวพริ้วที่จะรู้ได้เร็วได้รอบได้ทะลวงได้ลึกได้แหลมขึ้นไปด้วยและพร้อมกันนั้นตัวเจโตหรือตัวจิตจริงเนี่ยมันก็จะเป็นจิตที่ไม่ดื้อด้านไม่กระด้างเป็นจิตหัวอ่อนอาตมาใช้คำว่าจิตหัวอ่อนมุทุเนี่ยมันลักษณะอ่อนมันจิตหัวอ่อนที่ดัดได้เร็วปรับได้เร็วพอเรารู้พอเห็นจริงพอเข้าใจจริงก็ปรับเปลี่ยนแปลงจิตนี่ให้เป็นจิตที่ดีได้ง่ายจึงเรียกว่ามุทุภูตธาตุหรือมุทุภูเตเป็นธาตุจิตวิญญาณที่เจริญเป็นองค์ฌานนะเป็นธาตุองค์ธรรมของฌานอันหนึ่งที่เจริญขึ้นมาพร้อมกับกัมมันยะกัมมันเยหรือสูงขึ้นไปเป็นธาตุขั้นอุเบกขาก็เป็นกัมมัญญานั่นแหละนะมันจะดีมันจะไปประกอบไปด้วยกับการงานที่ดีเลยทีเดียวเพราะคนที่มีจิตเป็นฌานจิตมีปีติมีปัสสัทธิยิ่งสงบยิ่งได้ดีขึ้นมาแล้วจิตดีๆอย่างนี้แทนที่มันจะกลายเป็นจิตที่ไม่ค่อยรู้โลกไม่ค่อยรู้การงานไม่เฉลียวฉลาดไม่มีความสามารถเปล่าเลยมันยิ่งกลับเป็นจิตที่มีความสามารถเฉลียวฉลาดการงานไม่ได้บกพร่องการงานที่ทำอยู่ก็ดีหรือจะพัฒนาการงานอะไรอื่นก็เจริญงอกงามเจริญดีแคล่วคล่องชำนาญเจริญไม่คานแยงกับโลกเขาเลยไม่คานแยงไม่คานแยงเลยสอดคล้องโลกต้องการอย่างนี้ด้วยเจริญด้วยเพราะฉะนั้นทำฌานแบบพุทธจึงไม่เหมือนฌานฤาษีฌานฤาษีไม่เจริญแบบโลกนะแล้วเขาว่านะว่าเรียนมาดีๆรู้สินะเรียนมาอะไรเรามาทิ้งหมดที่นี่ไม่ทิ้งอ่ะแต่ที่นี่คนติได้อยู่ตรงที่ว่าคนที่เรียนมาทั้งโลกแล้วเรายังไม่ได้เอามาใช้งานทั้งหมดเพราะวงจรของเรายังไม่ครบหน่อยเถอะนะวงจรของชาวอโศกครบมีสัมมาอาชีพครบเถอะนะทีนี้จะมาว่าอโศกแม้คำไม่ก็ไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ขอให้เขาว่าก่อนไม่ขอหรอกเขามาว่าเองเดี๋ยวก็ไปขอเขาซะอีกไม่ได้ขอเขามาว่าหรอกเขามาว่าเองเขามาตำหนิติเตียนเพราะเรายังไม่สมบูรณ์มันก็เป็นไปเอาละยังไม่วงจรยังไม่ครบไม่สมบูรณ์แต่พวกเราหลายคนก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าโอ้มาบวชกับอโศกตอนแรกก็นึกว่าจะได้มาเป็นฤาษีนะได้มาสงบระงับอะไรว่าพาทำแต่งานโอ้โหไม่อยากอยู่ด้วยแล้วจะได้หนีไปสงบระงับจะได้หนีเข้าป่าเข้าเขาก็ทำไปเป็นพระกรรมฐานระวังจะตกฐานกันแล้วกันฐานในภาษาอีสานเขาเรียกว่าส้วมนะหรือเวทระวังจะตกเวทเป็นพระกรรมฐานแล้วก็ไม่ทำอะไรนี่คือคอนเซปต์อะคือความรู้ที่เขายึดติดเขาเข้าใจอย่างนี้มาแต่เดิมอะคือคอนเซปต์เดิมๆของว่านักปฏิบัติธรรมหรือเป็นพระเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วจะต้องเป็นอย่างนี้นี่เดิมๆเป็นงี้แต่ทีนี้พอมาอยู่กับอโศกอาตมาก็นำพาไปก็ค่อยเข้าใจขึ้นแล้วก็พยายามไม่ภาคเพียนขึ้นเค้นขึ้นมาเรื่อยๆจากขี้เกียจก็ค่อยๆขยันขึ้นมาบ้างค่อยๆเอาใจใส่ค่อยๆมีอิทธิบาทค่อยมียินดีในการงานมีความเพียรในการงานมีการเอาใจใส่ในการงานมีฉันทวิริยะจิตตมีวิมังสาขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังเค้นอืดอยู่พอสมควรนะแต่ก็ต้องเข็นต่อนะเพราะว่ามันยากคนเราเนี่ยลงไปติดไปยึดเดิมๆแล้วมันยากค่อยๆเข้าใจขึ้นมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆคล่องขึ้นเรื่อยหรอกมันก็ค่อยหมดตัวต้านหมดตัวรีสิสแตนต์หมดตัวมันต้านไว้มันก็ค่อยๆปลดค่อยๆปลดมาได้เรื่อย ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะผู้เข้าใจก็มีปัญญาแล้วก็เข้าใจปรับตัวเองภาคเพียรดูไปเรื่อยๆมันก็เจริญมันเป็นคนมีบุญจริงๆมีประโยชน์มีคุณค่าอย่างที่อาตมาแนะนำเราบุญคืออะไรมันได้สละกิเลสความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจความไม่อดทนความไม่เกื้อกูลอะไรมันได้สละจริงๆนะแล้วมันก็เป็นตัวตรงเลยว่าเมื่อมันสละไม่เห็นแก่ตัวมันก็ช่วยผู้อื่นเท่านั้นนะมันก็สร้างสรรค์มันก็ขยันเพียรยิ่งทำงานมันก็ยิ่งคล่องแคล่วกว่ายิ่งชำนาญยิ่งมีกำลังยิ่งทำได้มากยิ่งทำงานนี่ยิ่งทำได้มากนะไอ้ใครยิ่งไม่ค่อยทำแล้วก็ทำได้น้อยไม่ค่อยจะคล่องช้าแล้วก็ไม่ชำนาญไม่ค่อยรู้มันก็ยิ่งเรื่อยิ่งเรื่อก็ยิ่งไม่เคยได้ทาแต่ถ้าก็ยิ่งทำมันก็ยิ่งชำนาญมันก็ยิ่งรู้มากมันก็ยิ่งคล่องแคล่วมันก็ยิ่งโอ้เก่งมันเป็นอย่างนั้นสอดคล้องกันไปมันจะเจริญอย่างนี้เพราะฉะนั้นปิติสัมโพชฌงค์กับปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จะเจริญทั้งตัวได้ดีดีทั้งบทบาทการงานกรรมกิริยาจิตวิญญาณก็ดีขึ้นแล้วดีอย่างที่เรียกว่าจิตยิ่งสว่างจิตยิ่งประพัดสอนจิตยิ่งรู้ลึกมีพหุสูตรมีโลกวิทูยิ่งรู้เท่าทันอะไรอะไรต่ออะไรต่างๆนานาโลกเขารู้ก็รู้ตามไปด้วยนะแล้วจิตก็ยิ่งสงบระงับปัสสัทธิไม่ใช่ว่าสงบระงับประเภทมิติเดียวดื้อๆทื่อๆสงบคือกดข่มแบบฤาษีนั่งหยุดไปตะท่าเดียวไม่ใช่เลยมันลึกซึ้งมากเลยเห็นไหมฟังดีๆเถอะมันเจริญแบบจิตสงบจริงๆสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสไม่ใช่สงบเพราะว่าจิตมันหยุดคิดจิตมันหยุดงานจิตมันเฉยแล้วมันนิ่งแล้วมันหยุดมันดับไม่ใช่จิตดับนะจิตยิ่งแหววไวจิตยิ่งคล่องแคล่วจิตยิ่งประเสริฐยิ่งใสสะอาดยิ่งประพัดสอนยิ่งมีความรู้รอบยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งแข็งแรงกระปรี้กระเปร่าเบิกบานร่าเริงแน่เห็นไหมมันมีเศษทั้งนั้นเลยสอดคล้องเลยยังไม่อับเฉาพุทธะถึงแปลว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธะยังเป็นพุทธะที่แท้เลยจิตยิ่งได้ดีและก็ยิ่งสงบยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งตื่นเท่านั้นยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งเสียงดังยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งตาแจ้งไม่ใช่ยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งตาหลับยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งปิดเปล่ายิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งเปิดยิ่งชาคริยายิ่งตื่นยิ่งสงบเท่าไหร่ยิ่งตื่นนี่ละอรหันต์ละนี่ละอรหันต์ละไอ้นั่นน่ะไม่อรหันต์ละอรเหมันเหออกไปเรื่อยๆๆมันไม่ตรงนี่ละอรหันต์ตรงๆเลยขอยืนยันถามเมื่อกี้บอกว่าพระบางรูปท่านจะเอาอรหันต์ท่านจะไม่เอาโพธิสัตว์อย่างอาตมาอาตมาขอยืนยันว่าอรหันต์กับโพธิสัตว์ไม่แยกกันคุณกำลังจะแยกนี่กำลังจะมาทำสังฆเภทเนี่ยอย่าไปแยกอรหันต์กับโพธิสัตว์นี่เป็นหนึ่งเดียวกันอรหันต์นี่คือการให้กิเลสดับสนิทกิเลสก็ดับสนิทด้วยโพธิสัตวคุณคุณก็พระโพธิสัตว์ที่เกื้อกูลช่วยเหลือคนอื่นๆเพราะมีตัวตรัสรู้แล้วก็ได้ช่วยหรือขนสัตว์ได้ช่วยกันมันอยู่ด้วยกันเลยไปได้กันมาได้กันอย่าสังฆเภทอย่าแยกกันโพธิสัตว์กับอรหันต์แยกกันไม่ได้ไม่แยกกันถึงจะถูกต้องที่สุดเป็นหนึ่งเดียวมีคุณลักษณะที่เด่น2อันอยู่ด้วยกันท่านได้ส่วนหนึ่งท่านยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบที่ถามเมื่อกี้ถามว่าพระองค์อื่นที่บอกว่าเขาได้อริยคุณบ้างแล้วทำไมไม่มาทำอย่างอาตมาเขาได้บ้างก็เขาได้ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่ครบเขาก็ได้ส่วนหนึ่งเขาก็ทำพาทำบ้างแต่ทำยังไม่เต็มที่เพราะโพธิสัตว์คุณของเขายังไม่มากพอความชัดเจนอย่างที่ว่านี่จากที่อาตมาอธิบายเนี่ยมันยังไม่พอเมื่อไม่พอมันก็เอียงตรงไปในข้างที่ว่าอรหันต์จะหยุดจะไม่ค่อยเอาฐานไม่ค่อยเอาภาระอะไรเนี่ยอรหันต์ก็เห็นไว้งั้นนะหนีหลีกลี่แนวโน้มเอียงอันนั้นนะทำให้เขาเองเขาด้อยจากทางที่จะเกื้อกูลประโยชน์ท่านเขาคิดว่าอย่างนั้นเป็นประโยชน์ตนแท้จริงจริงลึกซึ้งแล้วไม่ใช่ประโยชน์ตนนะเป็นโทษของตนเป็นโทษตรงไหนเขาสร้างภพให้แก่ตนนี่เขาไม่ได้เรียนรู้เพราะว่าตัณหาหรือเพราะว่าภพกันเหมือนอย่างอาตมากำลังอธิบายกันพวกนี้เขาไม่รู้จักภพหรอกเขารู้แต่ภพหยาบในภพกับภพหยาบๆในภพที่ลึกละเอียดลึกซึ้งก็ไปซ้อนเชิงก็ไปถึงภาวะภพปีภาวะภพเนี่ยยาก ส่วนดีก็มีส่วนดีส่วนที่ยังไม่ดีจะเรียกว่าบาปหรือจะเรียกว่ายังไม่สมบูรณ์มันก็เรียกว่ามันยังไม่ถูกอยู่บางส่วนถ้าเขาเข้าใจได้ด้วยว่ามันดีแต่ก็ยังสอนให้สูงไม่ได้อาจารย์ผู้นั้นก็มีสมาธิพอสมควรแต่สมาธิก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ตลอดไปสุดรอบเลยทีเดียวทันทีไม่ใช่นะมันเป็นสมาธิไปตามระดับขั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีสมาธิขนาดไหนก็สอนสมาธิของตนขนาดนั้นขนาดนั้นให้แก่ลูกศิษย์มันก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าคนก็ต้องมีอย่างนี้แหละมีรู้รอบกับรู้ไม่รอบรู้ได้ตามขั้นแต่มีส่วนที่ถูกต้องบ้างก็ต้องรู้ว่าเขามีส่วนถูกต้องบ้างแล้วเขาก็สอนส่วนถูกต้องบ้างส่วนผิดบ้างเราก็จำนนใครจะไปศรัทธาอย่างนั้นมันก็เป็นภูมิของเขาผมคงพูดที่ไปศรัทธาแล้วเขาก็ได้เรียนขนาดนั้นก็เรียนไปก็แบ่งกันสอนคนเดียวจะตะกละสอนหมดทั้งโลกไม่ได้หรอกก็แบ่งกันสอนแบ่งกันทำไปค่อยๆตามลำดับทีนี้ผู้ที่แสวงหาหรือเขาที่พัฒนาตนเองอยู่เขาตายเต้าไปได้ในระดับนึงระดับนึงเขาก็จะต้องหาที่สูงเขาต่อไปเองสักวันนึงก็เมื่อเขาสูงถึงที่เขาก็มาหาที่สูงได้ไม่มีปัญหาอะไรของเราเองเราก็ได้เท่าที่เรามีแรงถึงขนาดนี้ยังคัดเลือกเลยยังจะต้องมีมาตรการเพื่อที่จะไม่รับเละถ้าคืนรับเละเอาแต่มักมากมักใจเอาแต่เยอะเยอะแยะแยะไม่มีขั้นตอนไม่มีวิธีการที่จะคัดเลือกในตัวตายตายไม่ได้เรื่องหรอกแล้วก็ทำไม่ได้ประโยชน์หรือไม่ทำไม่ได้คุณค่าเท่าที่จะลึกซึ้งละเอียดเพียงพอเหมือนนักเรียนมันล้นห้องเงี้ยคุณภาพไม่ดีปริมาณมากคุณภาพลดเพราะงั้นก็ต้องได้ให้สัดได้สัดส่วนที่ดีปริมาณในคุณภาพต้องประมาณให้ดีทีเดียวนะอันนี้ก็ต่อเจาะต่อว่าเมื่อปิติกับปัสสัทธิเขาได้ความสงบแล้วก็ได้ความดีได้ความเจริญมันจะสอดคล้องกันขึ้นไปจริงๆเลยว่ายิ่งสงบยิ่งกระปรี้กระเปร่ายิ่งสงบยิ่งตื่นยิ่งสงบยิ่งแคล้วคล่องยิ่งสงบยิ่งเร็วมันตรงข้ามกับทางทิมพาซื่อมิติเดียวพูดกันอย่างตื้นๆมิติเดียวยิ่งสงบยิ่งหยุดยิ่งสงบยิ่งเฉยยิ่งช้าไม่ใช่เลยยิ่งสงบยิ่งเร็วยิ่งสงบยิ่งแคล้วคล่องยิ่งสงบยิ่งเย็นเร็วและเย็นด้วยเร็วและเย็นด้วยนี่เป็นเรื่องยากนะไอ้ช้าแล้วเย็นมันไม่มีปัญหามากหรอกแต่เร็วและเย็นด้วยเนี่ยโอ้จะต้องไม่ไปปะทะอะไรไม่ไปเสียดไปสีอะไรมากไม่อะไรคล่องเห็นชัดเจนแล้วก็จะเหมือนนักซิ่งชั้นหนึ่งเลยโอ้ไม่ปะทะไม่อะไรเลยคล่องเย็นไม่มีอะไรที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดความขัดสีเกิดความกระทบกระทั่งกระแทกกระเทือนหรือว่าต้องเกิดปฏิกิริยาที่มันจะเกิดความร้อนอะไรมากมายเลยนะนี่ก็พูดเหมือนเป็นรูปวัตถุให้พวกเราฟังพอเข้าใจนะแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆที่จะสอดคล้องจริงๆจังๆแล้วเมื่อปิติกับปัสสัทธินี่ได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์สั่งสมลงเป็นความแข็งแรงตั้งมั่นสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆสมาธิก็คือภาษากลางๆที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วก็เป็นสัมมาสมาธิและสั่งสมลงไปเรื่อยๆคืออธิทั้ง3ของไตรสิกขาของพุทธนะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา3อธินี่รวมลงไปต่อเนื่องเจริญขึ้นเสมอๆสมะบวกอธินี่ภาษาบาลีก็ตามสมะบวกอธินี่สมะเนี่ยมันแปลว่าเสมอๆนะแปลว่าเสมอๆไปเรื่อยๆอธินี่ก็คือสิ่งที่เจริญยิ่งๆอยู่ยิ่งๆขึ้นไปเรื่อยๆมันมีอธิของศีลอธิของจิตอธิของปัญญา3อธิเนี่ยเจริญยิ่งๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆเสมอไปเรื่อยๆนี่แหละคือสมาธิใครจะว่าอาตมาสอนธรรมะให้วิปริตให้แปลบาลีให้วิปริตก็ว่าไปเถอะอาตมาก็ฟังแต่อาตมามั่นใจว่านี่คือความจริงพยัญชนะก็ไม่ผิดอัตถะก็ไม่ผิดเจริญด้วยอธิทั้ง3ที่เป็นไตรสิกขาของพุทธนี่แหละอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาอธิปัญญาสิกขานี่แหละเจริญด้วยอธินี่แหละเป็นสมะเจริญอย่างต่อเนื่องเสมอๆๆๆนี่แหละสมาธิจนจะเจริญไปถึงที่สุดของโพชฌงค์ก็คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์มันแข็งแรงตั้งมั่นมีคุณภาพที่ชัดเจนดีไปเรื่อยๆจนกระทั่งลึกแนวลึกของมันก็ได้จิตถึงขั้นเป็นอุเบกขา ผู้สัมโพธชงซึ่งอุเบกขาสัมโพธชงก็เป็นจิตเป็นเจตสิกตัวยอดของฌานฐานอาศัยของวิมุตติมีวิมุตติมีฐานอาศัยมีอุเบกขาเป็นฐานอาศัยซึ่งอาตมาก็ไปเอาองค์ธรรมซึ่งได้มาจากพระไตรปิฎกนี่แหละอาตมาไปเจอในพระไตรปิฎกที่มีอุเบกขามีองค์ของอุเบกขามีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประภัสรานี่องค์ห้านี่โอ้เจ๋งจริงอาตมาเจอในพระไตรปิฎกนี่แหละเขาก็อ่านกันมานานนะพระไตรปิฎกใหญ่ว่าอ่านในแปลด้วยนะแปลจมอยู่ในอันนี้ดูมันจะมาจากอะไรวิพังบริสุทธิ์ผุดพองอ่อนสระสลวยผ่องแผ้วเขาแปลพัสราว่าผ่องแผ้วอาตมาก็ว่าอันคำห้าคำนี่มันน่าสะดุดเปิดพระบาลีมาเจออ๋อเขาแปลอุเบกขาว่าเนี่ยอุเบกขาเนี่ยว่าเป็นความวางเฉยแล้วก็มีคุณธรรมองค์ประกอบอันนี้อาตมาอ่านแล้วสะดุดก็เปิดพระบาลีก็ถึงได้เห็นชัดว่าโอ้โถองค์ขยายของอุเบกขา5คำนี่สำคัญจริงๆซึ่งอาตมาเอามาให้พวกเราฟังแล้วก็อธิบายให้พวกเราขยายความให้พวกเราได้รู้ได้เข้าใจแล้วนะมาเป็นเงื่อนไขในการตรวจสอบเห็นมั้ยล่ะองค์อุเบกขาเป็นยังไงไม่ใช่อุเบกขาเด้ออุเบกขาเกอุเบกขาเฉยแหะมันไม่เลยมันไม่สอดคล้องใช่ไหมถ้าเป็นอุเบกขาเด้ออุเบกขาเฉยว่างๆประเภทเด้อๆอย่างที่เคยเข้าใจกันว่าอุเบกขาคือข้าไม่เอาเรื่องแล้วนี่เอาเรื่องเลยนะอุเบกขาของพระเจ้านี่เอาเรื่องด้วยมีการงานด้วยกรรมัญญายืนยันชัดเจนเลยองค์ธรรมมันยืนยันไว้มีกรรมัญญางานการอย่างเยี่ยมยอดเป็นสละสลวยเลยนะสละสลวยนี่เขาเอาผลของความหมายของกรรมัญญาของการงานที่เหมาะสมที่ทำได้ดิบได้ดีได้สมบูรณ์งานมันสละสลวยเลยมาแปลมาขยายความมันก็ยิ่งชัดใหญ่เลยคนแปลก็ไม่แปลไม่ผิดหรอกนะถูกคนแปลไว้เดิมก็ถูกอาตมาไม่ได้ตำหนิว่าผิดนะแต่มันไม่ครบสมบูรณ์ที่จะขยายความกันถ้าใครเข้าใจก็ขยายอย่างอาตมาแหละแต่ใครไม่เข้าใจก็ได้แต่แค่แปลพยัญชนะชนพยัญชนะตื้ออยู่นั่นแหละฟังแล้วก็หัวทุบฝาอยู่ตรงนั้นอะไรแล้วอะไรยังไงต่อไปแล้วมันก็ไม่ต่อมันก็ชนอยู่ตรงนั้นน่ะแต่อาตมาว่าอาตมาเข้าใจอาตมามีสภาวะน่ะมีสภาวะแล้วมันก็คล่องใจหลายๆอย่างอยู่ทำไมมันตื้อๆอยู่อย่างนี้ในพยัญชนะน่ะมันน่าจะมีอะไรก็อาตมาก็ตรวจพยัญชนะได้รู้พยัญชนะเพิ่มก็ทำให้อาตมาขยายสภาวะขยายพยัญชนะนี่สอดคล้องออกไปได้อีกมาถึงขั้นอุเบกขาสัมโพธชงแล้วโอ้โหเป็นจิตตัวฐานวิมุตติเลยตัวอาศัยอาศัยสอดคล้องกับอะไรอะไรอีกเยอะแยะที่อาตมานำมาประกอบแล้วแม้แต่ในอัปปมัญญาในพรหมวิหาร4นะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรืออุเบกขาในองค์ฌานอะไรก็ตามเถอะท่านอธิบายในองค์ฌานว่าเมื่อถึงฌาน3แล้วเนี่ยท่านผู้รู้บอกว่าจะมีอุเบกขาเข้าไปประกอบร่วมอะไรต่ออะไรนี่ก็เถอะอาตมาก็เข้าใจสภาวะเหล่านั้นตามภาษาที่ท่านอธิบายความหมายบอกโอ้ดียิ่งเป็นฌานสี่แล้วยังมีอุเบกขาเข้าไปประกอบร่วมในฌานได้อย่างดีเลยมันก็จริงคุณภาพของจิตวิญญาณหรือจิตเจตสิกที่จะเจริญเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นอะไรขึ้นไปเนี่ยมันวิเศษเพราะเรื่องฌานก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีพวกนี้เนี่ยมันเป็นอุตริมนุสธรรมนะเนี่ยอาตมากำลังอวดอุตริมนุสธรรมด้วยภาษาขยายความบรรยายอุตริมนุสธรรมให้ฟังนะในขณะนี้กำลังบรรยายอุตริมนุสธรรมให้ฟังจะว่าอวดก็กำลังอวดบรรยายขยายความยังก็เป็นผู้รู้และอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาเป็นผู้รู้อาตมารู้จริงๆนะรู้สมาธิรู้ฌานในอธิบายสมาธิอธิบายฌานฌานและสมาธิเป็นอุตริมนุสธรรมนะสมาธิวาฌานังวาอะไรเนี่ยเป็นอุตริมุสธรรมนะเป็นส่วนของอุตริมุสธรรมบางคนไม่รู้สมาธิคนไม่รู้ฌานที่ดีไม่มีในตนด้วยเอามาอวดมาอ้างผิดๆเพี้ยนๆมาถึงเลอะเทอะเพราะใครที่ไม่มีอุตริมุสธรรมอย่าเพิ่งไปอธิบายเลยอธิบายก็เละๆเทะๆอธิบายก็ต้องพยายามระมัดระวังให้ดีอย่าให้เพี้ยนออกไปจากภาษาที่ท่านอธิบายไว้เดิมอย่าใช้ความเห็นของตัวเองที่ไม่เข้าเรื่องเมื่อเราไม่มั่นใจเมื่อเราไม่มีเองไม่เป็นจริงนะอย่าเลยมันไม่ใช่อุตริมุสธรรมที่จริงเพราะใครที่จะได้อุตริมนุสธรรมหรือธรรมะอันวิเศษอุตริมนุสธรรมเนี่ยธรรมะอันวิเศษเหนือมนุษย์ของพระพุทธเจ้าอุตริมนุสธรรมเนี่ย ธรรมะอันวิเศษเหนือมนุษย์ของพระพุทธเจ้าต้องมีเงื่อนไขประกอบยืนยันไปเลยว่าคือของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะเหนือมนุษย์ชั้นวิเศษจริงๆเพราะใครได้ลักษณะของโพชฌงค์อย่างนี้ออกมาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่โอ้โหอุเบกขาเจตสิกเนี่ยมันเรื่องธรรมดาที่ไหนไม่ใช่อุเบกขาเฉยโอ้ยท่านก็วางอุเบกขาว่างั้นเป็นยังไงล่ะทุกวันนี้เข้าใจกันเป็นไงท่านก็วางอุเบกขาเป็นไงท่านก็อยู่เฉยๆแล้วจริงอาตมาเข้าใจคำว่าเฉยนี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆอุเบกขาเจตสิกของใครที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยจิตมันเฉยต่อกิเลสกิเลสในโลกจะมาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมาผัสสะกระแทกกระทุ้งกระเทือนยังไงจิตของที่เป็นเจตสิกอุเบกขาเจตสิกของพระอริยรูปนั้นท่านก็เฉยได้ทนได้เฉยไม่ดูดไม่ผลักไม่มีทั้งโลภะมูลไม่มีทั้งโทสะมูลไม่โมหะด้วยไม่หลงผิดไม่วุ่นวายไม่สับสนชัดชัดแจ้งชัดแจ๋วรู้แท้รู้แจ้งรู้กระจ่างไม่งมงายไม่เบลอไม่พร่าเลยชัดแล้วก็ไม่มีดูดไม่มีซึมไม่มีดูดไม่มีผลักจิตเฉยจิตอุเบกขานี่ไม่มีดูดไม่มีผลักซึ่งเป็นองค์วิเศษของจิตเจตสิกของผู้ที่เป็นอริยะที่ท่านมีไม่ได้หมายความว่าจิตของท่านหรือตัวของท่านเฉยไปแล้วไม่เฉยอ่ะท่านไม่เฉยอ่ะแต่ความเฉยของเจตสิกของท่านเนี่ยเห็นซ้อนฟังดีๆนะความเฉยคือความนิ่งความว่างความเฉยความไม่ทำปฏิกิริยาสังขารร่วมกับกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นทำให้ก่อเกิดกิเลสไปร่วมสังขารด้วยอีกไม่ได้ผีมารซาตานทั้งหลายแหล่กิเลสทั้งหลายแหล่จะมายั่วมาเป็นนางอรตีมาเป็นนางตัณหามาเป็นนางอะไรนางราคาอะไรมายั่วยังไงก็เฉยไม่ใช่เฉยอย่างไม่รู้ยิ้มอยู่ได้เฉยอย่างเรียกว่าสุดที่จะเป็นยอดเยี่ยมแห่งความทนได้โดยที่ท่านไม่ต้องทนเป็นยอดเยี่ยมแห่งความทนได้โดยท่านไม่ต้องทนไม่ต้องทนเลยไม่ต้องใช้พลังงานอะไรมาอดมาทนอะไรเลยมันสบายสบายมันว่างๆเฉยแม่อาตมาก็ว่าอาตมาขยายความเป็นภาษาไทยถึงขนาดนี้แล้วใครยังเข้าใจไม่ได้ก็จงเข้าใจไม่ได้ต่อไปถ้าอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะบรรยายกันจนทั้งแหลกหลายขนาดนี้แล้วนะ ไม่รู้เอามุมไหนมาอธิบายบ้างเดี๋ยวจนกระทั่งจะว่ามองต่างมุมนี่มันมองแหลกมุมแล้วนะมันเหลือหลากหลายจนกระทั่งแหลกหลายแล้วนะอธิบายขยายความเนี่ยนะก็ฟังดูดีๆเถอะคุณลักษณะมันลึกซึ้งซับซ้อนอย่างนี้ถึงเรียกว่าคัมภีราทุทธสาทุรนุโพธามันเห็นตามได้ยากรู้ตามได้ยากนะมันลึกซึ้งจริงๆถ้าไม่มีสภาวะเอามาชี้มันจึงเป็นการชี้อย่างเพี้ยนชี้อย่างตัวเองเข้าใจแล้วก็เอามาพูดมันก็เลยตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นขึ้นตื่นตื่นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นสมาธิก็ตื่นตื่นกลายเป็นแบบฤาษีไปหมดสมาธิก็ตามฌานก็ตามก็เลยตื้นขึ้นไปหมดอาตมาว่างั้นนะพระอุเบกขาในองค์ฌานเนี่ยจึงไม่ใช่อุเบกขาอย่างที่เขาพูดกันง่ายๆแล้วเอามาใช้เป็นภาษาไทยอุเบกขาท่านก็วางเฉยคือท่านหยุดและไม่ทำอะไรกับใครคนนั้นแล้วเอาจะเอาความหมายนั้นมาใช้เพื่อตื่นๆก็เอาเถอะแต่ถ้าจะอธิบายถึงอุตริมนุสธรรมหรืออธิบายถึงจิตเจตสิกที่เป็นปรมัตถธรรมแล้วไซอย่าไปอธิบายงั้นเป็นอันขาดไม่ถูกอะอุเบกขาคือท่านไม่พูดด้วยแล้วเฉยแล้วหยุดการทำงานแล้วไม่ใช่อุเบกขาจิตอุเบกขาเจตสิกที่เป็นอุตริมนุสธรรมชั้นยอดขนาดนี้แล้วเนี่ยยิ่งทำงานยิ่งทำงานจิตอุเบกขาจึงไม่ใช่จิตเฉยไม่ใช่จิตเฉยเฉยเด๋อเฉยอันธพาลเฉยมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่เฉยสัมมาทิฏฐิแล้ววิเศษสอดคล้องกับว่ายิ่งเจริญไม่ใช่ยิ่งเสื่อมยิ่งอะไรไม่เข้าท่า คนยิ่งบรรลุธรรมไปถึงฐานอุเบกขานี่มันยิ่งได้เจตสิกอุเบกขานี่มันยิ่งโอ้โหมันยิ่งวิเศษแล้วจะกลายเป็นคนที่บอกว่าอย่าเอามาใช้ในสังคมคนที่บรรลุธรรมของศาสนาพุทธโลกุตตรธรรมอย่าเอามาใช้กับสังคมไปโน่นเลยคนนั้นแหละเพี้ยนไปตั้งนานแล้วเขามีความรู้อย่างนั้นเขาถึงได้พูดอย่างนี้น้อยอุตรีมนุษยธรรมหรือว่าได้โรกุตระได้ดันผ่าไม่เป็นประโยชน์กับสังคมได้อีกอาตมาไม่เอาศาสนาพุทธแบบนั้นพุทธไหนก็ไปเถอะพระพุทธเจ้าคนละองค์อาตมาแต่พระพุทธเจ้าองค์ที่สอนอาตมานั่นน่ะยิ่งโลกุตระนี่แหละยิ่งประโยชน์ต่อสังคมมหาศาลโลกุตระนี่แหละจะแก้ปัญหาสังคมได้โลกิยะไม่มีทางจะแก้ปัญหาสังคมได้สำเร็จลุล่วงสมบูรณ์หรอกโลกุตระนี่แหละเพราะฉะนั้นมีจิตอุเบกขานี่จะเป็นจิตที่แข็งแรงแก้วกล้าอาจหาญทนทานโดยตัวเองไม่ต้องทนตัวเองได้สบายได้โดยง่ายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะมันเป็นฌานเป็นมิมุติแล้วได้โดยง่ายเลยแล้วก็อยู่ในสังคมมีอิทธิบาทมีอิทธิวิธีมีอิทธิวิธีเดินลุยกองกิเลสเหมือนกองเท่าภูเขากองกิเลสจะหนาจะแข็งเหมือนกำแพงเดินลุยได้เหมือนเดินในที่ว่างต่อให้กิเลสนี่เก่งอย่างพระอาทิตย์เก่งอย่างพระจันทร์ผู้ที่เหนือชั้นนี่มีอิทธิวิธีที่สามารถลูบหัวล้านพระอาทิตย์หัวล้านพระจันทร์ได้ด้วยเลยไม่โดยไม่ไหม้มือไม่ไหม้มือไม่พองอย่างนั้นจริงๆเรียกว่าอยู่เหนือโลกุตระนี่อยู่เหนืออย่างนี้จริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าไม่เข้าใจคุณธรรมลักษณะพวกนี้แล้วอธิบายไม่ค่อยได้เรื่องหรอกอิทธิวิธีอะไรก็ไปเป็นแบบเดรัจฉานวิชาเอื้อมมือไปจับพระอาทิตย์อับจับพระจันทร์ได้ก็เป็นตลกตลกไปนู่นเลยถ้าสร้างหนังจีนก็ต้องต่อมือให้มันมีอภินิหารไปรูปพระอาทิตย์ยื่นมือก็เป็นรูปพระอาทิตย์อยู่ตรงโน้นสุดฟากฟ้าออกไปนอกโลกนู่นพระจันทร์ก็ไอ้นู่นอ่ะซึ่งมันเป็นตัวเด๋อๆพระพุทธเจ้าท่านมีสิ่งเหล่านี้แล้วอิทธิวิธีเหล่านี้แล้วพิสูจน์ไม่ได้แต่อย่างอาตมาอธิบายนี้พิสูจน์ได้พิสูจน์ได้รูปคลำพระอาทิตย์พระจันทร์ได้โดยฝ่ามือโดยมือไม่ไหม้ไม่พองไม่เป็นภัยได้พิสูจน์ได้อย่างแท้จริงเลยอิทธิวิธีเหล่านี้เป็นของพุทธศาสนาไม่ใช่อิทธิวิธีเดรัจฉานวิชาถ้าอิทธิวิธีเดรัจฉานวิชาก็พาซื้อไปงั้นสิเดินหัวชนกำแพงเดินทะลุภูเขาก็เอาหัวชัยภูเขาออกไปดิก็อย่างนั้นน่ะก็ว่าไปคนเข้าใจอย่างนั้นคุณก็ไปทำอย่างนั้นก็แล้วกันจะเอาอภิญญาอย่างนั้นจะเอาวิชาอย่างนั้นอิทธิวิธีก็เป็นวิชาของวิชาการของเขาแล้วนะถ้าจะเอาอย่างนั้นก็เอาอย่างนั้นแต่ตมาไม่เอาอย่างนั้นน่ะก็พระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอิทธิวิธีแบบนั้นน่ะหรืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แบบนั้นแม้คุณได้จริงนะท่านไม่ปฏิเสธนะท่านไม่ว่านะใครจะเอาหัวชัยภูเขาทะลุไปฝั่งโน้นได้ก็ท่านก็ไม่ว่านะท่านไม่ดูถูกดูแคลนหรอกท่านห้ามด้วยถ้าสาวกของท่านใครทำได้ก็หยุดห้ามอย่าทำจะห่อเหินเดินน้ำดำดินจะทะลุภูเขาทะลุกำแพงอะไรได้ยังไงก็ห้ามไม่ให้ทำด้วยไม่แสดงมาอาบัติทุกกฎอาบัติกฎก็คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่แหละแสดงเข้าไปก็ผิดนะไม่ให้ทำนั่นเองอ่ะกฎไม่ให้ทำอาบัติที่ละเมิดการกระทำที่ท่านห้ามนั้นผู้ที่มีจิตอุเบกขาจริงแล้วถ้าไม่รู้จักคุณลักษณะของมันอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นเมื่อไปปฏิบัติก็ปฏิบัติให้จิตอุเบกขาก็คือเฉยแบบวางเฉยไม่เอาทานเฉยไม่รับรู้เฉยแบบไม่มีประสิทธิภาพเฉยไม่มีประสิทธิภาพนะที่อาตมาขยายความแค่บริสุทธิ์ปริสุทธาปริโยธาตาบริสุทธิ์อย่างเหมือนกับน้ำกับใบบอนที่สามารถคลุกเข้าเกาะเกี่ยวปฏินิสักขะคือปฏินิสักขะในหมายความว่าสลัดคืนเข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องได้นิสสักขะหรืออสังสักขะเนี่ยไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องพอเจริญถึงขั้นปฏินิสสักขะปฏินิสสักขะคือทวนกับไอ้ที่มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็กลับทวนเป็นอีกอย่างนึงแล้วตอนนี้เกี่ยวข้องแล้วนะคลุกคลีเกี่ยวข้องแล้วแม้คลุกคลีเกี่ยวข้องก็ยังปริยุตโธตาก็ยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ เขาแปลว่าผุดผ่องเท่านั้นแหละแต่อาตมาเห็นว่าคำว่าผุดผ่องมันก็ไปซ้ำซ้อนกับไอ้บริสุทธิ์ธรรมดาแต่มันต้องมีเนื้อหาสาระที่ต่างจากบริสุทธิ์เฉยๆบริสุทธาเฉยๆปริโยธาตาอีกคำหนึ่งนี่พระพุทธเจ้าขยายความนี่แน่นอนความหมายไม่อยู่ที่บริสุทธาเฉยๆปริโยธาตาจะมาผุดผ่องหรือบริสุทธิ์อย่างเก่าอยู่ยังไม่ได้ต้องมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นและความลึกซึ้งที่มีนี้อาตมารู้อาตมามีสภาวะอาตมาถึงเอามาอธิบายขยายความผิดตรงไหนบอกอาตมาด้วยที่อาตมาอธิบายและอาตมายืนยันท้าทายให้เอาไปประพฤติด้วยปฏิบัติได้ปฏิบัติได้และคุณลักษณะพวกนี้วิเศษคุณลักษณะพวกนี้วิเศษนะปริสุทธาปริโยธาตาเนี่ยบริสุทธิ์และนอกจากบริสุทธิ์แล้วยังสามารถท้าทายด้วยว่าเหนือโลกหรือลักษณะของโลกุตระเนี่ยแม้เข้าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับโลกโลกทำอะไรเราไม่ได้โลกหมดฤทธิ์เรามีฤทธิ์เรามีอิทธิมีฤทธิ์เรามีฤทธิ์อยู่เหนือโลกนั้นโลกนั้นทำเราไม่ได้อย่างที่อาตมาขยายความไปแล้วไม่ดูดไม่ซึมไม่ผลักยิ่งมีองค์ของอุเบกขาอย่างที่ว่านี่เฉยอย่างที่เรียกว่าจะเกี่ยวข้องจะคลุกคลีจะกระแทกกระเทือนจะยั่วจะยวนจะยังไงก็วางเฉยจริงๆแล้วไม่ใช่วางเฉยอย่างหลับอย่างดับอย่างมืดอย่างบอดอย่างไม่รู้รู้แจ้งเห็นจริงและจะมีเมตตากรุณามุทิตาวางเฉยในลักษณะที่จะต้องเป็นโพธิสัตว์อย่างที่ว่านี่จะช่วยคุณด้วยซ้ำจะช่วยคุณด้วยครับแต่ก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เหมือนกันนะถ้าช่วยประเภทที่ช่วยแล้วแหมพอช่วยหน่อยก็กัดช่วยหน่อยก็กัดนี่บางทีก็ต้องถอยหน่อยเหมือนกันนะอาตมาก็มีหลายคนนะที่จะช่วยก็แหมจะช่วยหน่อยกัดจะช่วยน้อยกัดไม่ดุจังเลยอะไรก็เลยช่วยได้ไม่มากใครที่บอกว่าน่าจะช่วยก็อย่ากัดนักเลยนะลดความดุลงบ้างเถอะก็พอได้นะและนอกจากลดความดุแล้วก็ยังสำนึกบ้างต่างหน้าต่างตาเขาหวังดีนะเขาจะช่วยเนี่ยแต่เขาไม่ยอมรับนั่นแหละเขาไม่ยอมรับว่าอาตมาจะช่วยเขาหรือว่าดีกว่าเขาเนี่ยสำคัญตรงนี้เขาไม่เชื่อว่าอาตมาดีกว่าไม่เชื่อว่ารู้กว่าไม่เชื่อว่าประสบผลสำเร็จมากกว่าเขาไม่เชื่อเมื่อเขาไม่เชื่อก็ต้องเห็นใจเขาว่าเขาไม่เชื่อเขาไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อก็มันก็สอนยากนะก็เป็นไรเราก็สอนคนอื่นเยอะไปคนจะให้สอนมากมายนะยังมีคนที่มาให้สอนอีกมากมายคนที่จะมาให้อาตมาสอนนั้นล้วนแล้วแต่โง่ดักดานที่สุดเพราะคนเขาบอกว่าพวกนี้โง่เนี่ยให้โพธิลักษณ์หลอกได้โง่ดักดานที่สุดนี่มาให้สอนยังมีคนที่โง่ดักดานมาให้อาตมาสอนอยู่อีกพอสมควรยังไม่หมดหรอกคนโง่ยังไม่หมดในโลกนี้ยังพอหาได้พอคนโง่ดักดานที่ไม่อาตมาสอนยังมีอยู่นะส่วนผู้ฉลาดก็ไปเรียนกับผู้ฉลาดกันแล้วกันผู้โง่ดักดานก็มาเรียนกับอาตมากันแล้วกันนะอาตมาก็พูดอย่างนี้แหละโดยภาษาพวกคุณก็ฟังดีๆกันแล้วกันเนี่ยเป็นคนโง่ก็นั่งอยู่ตรงนี้ถ้ายอมรับว่าโง่ก็โง่อยู่ตรงนี้ก็ต่อไปก็แล้วกันก็เรียกอาตมากันแล้วกันนะถ้าอยากฉลาดก็ไปเรียนกับผู้ฉลาดกันแล้วกันนะแค่นี้อาตมาก็ว่าไปได้นะผู้ที่อาตมาแน่ใจนะว่าอาตมาคัดเลือกแต่คนโง่ข้ออาตมานี่ไม่ใช่รับเละนะคัดเลือกนะถ้าโง่ไม่ได้ความก็ไม่เอาต้องโง่ได้ความนะโง่ไม่ได้ความไม่รับมาก็ไม่ไหวอาตมาสอนไม่ไหวโง่ไม่เข้าท่าต้องโง่เขาท่ามาสอนแนะนำแล้วมาพิสูจน์กันจริงๆพิสูจน์จนกระทั่งเห็นผลจริงๆนะว่าเดินโพชฌงค์เป็นปฏิบัติมรรคองค์8ได้โพธิปักขิยธรรมพูดกันรู้เรื่องนี่เป็นทฤษฎีหลักใหญ่วิเศษสุดของพระพุทธเจ้านะโพธิปักขิยธรรมหรือว่ามรรคองค์8โพชฌงค์7เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสยืนยันเลยว่าพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นมรรคองค์8จึงเกิดหรือโพชฌงค์ก็เหมือนกันท่านตรัสไว้ทั้ง2ในพระสูตรมียืนยันพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นโพชฌงค์7จึงเกิดหรือพระพุทธเจ้าเกิดเท่านั้นมรรคองค์8จึงเกิดนอกจากอื่นอย่างมรรคองค์8นี่ท่านตรัสไว้ในปริมหาปรินิพพานสูตรศาสนาอื่นลัทธิอื่นก็ว่างจากมรรคองค์8ว่างจากสมณะ4เหล่าศาสนาอื่นลัทธิอื่นศาสนาพุทธเท่านั้นจึงจะมีมรรคองค์8แล้วก็มีสมณะ4เหล่าศาสนาอื่นไม่มีท่านพูดยืนยันถึงอย่างนั้นเลยและมันซ้อนนะแม้แต่ในผู้ใดที่หลงตัวว่าพุทธหลงตัวว่าศาสนาพุทธเราก็เป็นพุทธนะ แล้วผู้นี้ไม่รู้จักมรรคองค์8ปฏิบัติมรรคองค์8ไม่เป็นผู้นี้ก็ไม่มีสมณะ1สมณะ2สมณะ3สมณะ4ไม่มีต่อให้ติดยี่ห้อพุทธตัวเบ้อเร่อเลยนะติดยี่ห้อว่าฉันเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมามกะนะท่องจำสำนวนต้องจำคำสอนพระเจ้าได้ท่องได้มากทรงจำไว้มากสอนเขาอยู่เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าแต่ไม่ได้บรรลุธรรมพระพุทธเจ้าเลยในชาตินั้นนั้นนะไม่มีสมณะที่หนึ่งโสดาสกิทานาคาอรหันอะไรไม่ต้องพูดอรหันหรอกไม่ได้บรรลุธรรมแม้แต่โสดาก็ไม่ได้บรรลุผู้นั้นจะสอนยังไงจะรู้มากอย่างไรจะทรงจำไว้ได้มากยังไงสอนอยู่เจ้าเจ้ายังไงก็คือปทัพปรมะไม่ใช่พุทธหรอกไม่ใช่พุทธหรอกก็พุทธอย่างนั้นน่ะพุทธตามยี่ห้อเพราะงั้นผู้ที่เป็นพุทธที่แท้ที่มีเนื้อหาได้บรรลุเพราะปฏิบัติมรรคองค์8เป็นรู้จักมรรคองค์8อย่างชัดเจนแล้วเอามาปฏิบัติประพฤติจนเกิดเป็นสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3เป็นโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ได้จริงๆจึงถือว่าเป็นสาวกสังโฆจึงถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้แก่บุรุษ8หรือบุรุษ4เนี่ยเรียกเป็นคู่กับบุรุษ4ได้เรียกเป็นขยายก็เป็นบุรุษ8เนี่ยมีตั้งแต่โสดาปัตติมรรคแล้วก็ขึ้นเป็นโสดาปัตติผลไปเรื่อยๆนี่เท่านั้นที่เป็นสาวกสังโฆเป็นสาวกของพระเจ้าที่แท้นอกนั้นก็เป็นสมมุติสงฆ์ที่ปนเปย์อยู่รวมๆอยู่เป็นสงฆ์โดยที่รู้กันว่าสงฆ์โดยรูปโดยสมมุติโดยอะไรไปแต่เนื้อแท้ยังไม่ถึงยังไม่ใช่อุปสมบันแท้อุปสมบันแท้ก็คือผู้ที่เป็นสมณะที่แท้ผู้ที่ได้อริยคุณที่แท้จึงเป็นสมณะที่แท้ก็ไล่กันไปว่ากันไปว่าในโพชฌงค์7ของพระพุทธเจ้าที่อาตมาขยายความมาตั้งแต่สติสัมโพชฌงค์ซึ่งพวกเรานี่แหละได้ฟังว่าสติสัมโพชฌงค์ต่างกับสติธรรมดามีคนมาถามอาตมาว่าเอาแต่สติตัวเดียวนี่ไปรอดไหมครับพุทธอาตมาก็ตอบว่าไปไม่รอดหรอกสติตัวเดียวเอาสติตัวเดียวมันไม่ไปไหนหรอกไม่รอดแล้วคนก็มีสติเขาคนไม่มีสติก็มันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าสิสติเสียก็ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าสิคนในโลกก็มีสติแล้วจะเอาแต่สติตัวเดียวถึงแม้ว่าคุณจะมีสํานึกอย่างโลกล้มหลวมนะมีสํานึกของคุณรู้ดีรู้ชั่วตามคุณความเข้าใจของคุณคุณก็พยายามที่จะปฏิบัติดีแบบกัลยาณชนเท่านั้นมันไม่ได้มีความรู้มากมายถึงขนาดว่าสติสัมโพชฌงค์ที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ที่จะยังลงไปหาอริยสัจ4พ้นทุกข์รู้จักเหตุแห่งทุกข์แล้วก็ดับเหตุแห่งทุกข์ได้จริงๆจนเป็นนิโรธจะเป็นทุกขนิโรธเพราะมีหลักของมรรคองค์8ทุกนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติประพฤติอย่างถูกทางจริงๆรู้จักมรรคองค์8จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเมื่อปฏิบัติถูกทางจริงๆได้ผลจริงๆจึงเห็นของจริงเกิดว่าในมนุษย์นี่เป็นอย่างไรและมนุษย์หลายคนที่มีมรรคองค์8จึงรวมกันเข้าเป็นสังคม1คน2คน3คน4คน5คน10คน100คนเป็นสังคมเมื่อเกิดสังคมก็จึงมีบทบาทมีพฤติกรรมมีกิจกรรมมีพิธีกรรมตามที่คนที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนเองขึ้นมามีกายวาจาใจมีการงานมีพิธีกรรมที่อาศัยมันก็เกิดเป็นวัฒนธรรมเป็นจารีเป็นประเพณีเป็นกิจวัตรเป็นกิจการเป็นพิธีการเป็นพิธีกรรมจากพฤติกรรมของแต่ละคนแต่ละคนขึ้นมาเนี่ยฐานะโสดาบันอย่างอ่อนฐานะโสดาบันอย่างสูงขึ้นมาสูงขึ้นมาซัดโสดาบันเลื่อนกันไปหาสกิทาสกิทาเลื่อนสูงขึ้นไปหาอนาคาก็ปนกันอยู่เนี่ยช่วยกันรังสรรค์กันเข้าไปมันก็เกิดพฤติกรรมเกิดกิจกรรมเกิดอะไรกรรมอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเกิดการงานคิดดูสินี่ไม่ต้องเอาอะไรสมาอาชีพการงานที่พวกเรามีเนี่ยมันก็เกิดอย่างพวกเราเนี่ยแหมมันจะทำได้ง่ายๆกันหรืออาตมาพูดไปแล้วมันก็ยกตัวยกตนนั่นนะเอาคนมาทำงานฟรีๆได้ขนาดนี้มีกิจการอยู่ถึงขนาดนี้เนี่ยนะที่เขาพูดประชดอยู่เนี่ยกล้วยหวีเดียวทำงานทั้งวันเนี่ยว่ามันเก่งยังไงนะมันสอนยังไงแล้วเหนียวนะใครพูดยังไงมันก็ไม่ฟังใครพูดยังไงมันก็ไม่ฟัง ทำไมมันโง่นะแม่โพธิรักหลอกใช้อยู่ได้คนในพูดแม่ศรัทธาสูงศรัทธานิ้วอยู่งั้นน่ะโอ้โหหลอกได้ยังไงนะทำไมไม่มาเรียนจากอาตมาบ้างอันนี้เป็นคำเปรยของท่านปัญญานันทะเปรยว่าโอ้โหโพธิรักเนี่ยสอนยังไงนะพูดยังไงให้คนศรัทธาเลื่อมใสได้ดูสิเนี่ยอดอยากอยู่อย่างนั้นก็อยู่ได้นะทนได้ไม่ยอมใครไปพูดยังไงก็ไม่ฟังใครไปพูดยังไงก็ไม่เชื่อเชื่อแต่โพธิรักเลยสอนยังไงนะท่านเปรยอย่างนี้จริงๆนะท่านน่าจะมาเรียนดูบ้างเหมือนกันมาเรียนว่าเออแล้วโพธิรักสอนยังไงสอนไม่เหมือนพุทธท่านปัญญานันทะแน่นะสอนไม่เหมือนแน่จริงๆอาตมาเชื่อสอนไม่เหมือนแน่แล้วก็สอนอย่างโพธิรักษ์สอนนี่แหละจริงๆเนี่ยท่านเองท่านก็ออกอัศจรรย์อยู่บ้างอยู่แล้วแต่ทำไมไม่มาเรียนความอัศจรรย์อันนี้นะอาตมาเชื่อแน่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นอัศจรรย์จริงๆนะและอาตมาก็เห็นอัศจรรย์ซึ่งอาตมาพูดบ่อยไปว่าโถทำไมคนมันไม่ประหลาดอาตมาว่าประหลาดนะประหลาดนะคนแหมเลเกะระกะอยู่อย่างโลกโลกสมเลเทเมาอยู่อะไรหัวทิ่มบ่ออยู่ก็ยังอุตส่าห์มาเป็นอย่างนี้ได้หลงระเริงอยู่กับโลกโลกก็ยังอุตส่าห์ลดอุตส่าห์ละได้ทั้งที่เขามองมองอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองคนมากมายเป็นอย่างนั้นมาที่นี่ก็ต้องมาอดมาทนด้วยนะมาอดมาทนมาลดมาละจงลดละได้เออแล้วลดละได้เขามันดียังไงมันรสอร่อยเนี่ยมันก็ไม่เป็นรสอัศทะแบบโลกๆด้วยแล้วมันอยู่ได้ยังไงอยู่ได้ป่านี้มันน่าจะอดจะกดจะข่มไหมมันน่าจะเครียดอยู่แล้วเครียดนะเป็นโรคเครียดเป็นโรคกดดันนะมันต้องกดต้องข่มใช่ไหมเครียดเพราะว่าไม่บำเรอนี่อาตมาไม่ได้บำเรอนะบำเรอเอาอกเอาใจนะอยากได้รูปกับบำเรอให้บ้างอยากได้รถกับบำเรอให้บ้างนะมีไอ้นั่นอะไรอะไรบำเรอบำรุงอะไรแต่กันแบบโลกโลกียรสไม่มีแต่ขัดโลกียรสเป็นส่วนใหญ่เลยทีเดียววันแล้ววันเล่าขัดแล้วขัดเล่ากระหนาบแล้วกระหนาบเล่ากระหนาบแล้วกระหนาบอีกอยู่อย่างนั้นน่ะจนกระทั่งอาตมาว่ามันได้ผลจริงๆผู้ได้ผลจากทนอยู่ได้ผู้ที่ทนอยู่ได้เนี่ยเราบอกอาตมาได้ไหมว่าทนได้จริงๆโดยที่เรียกว่าไม่ต้องทนหรือว่าทนน้อยลงทนน้อยลงทนอยู่ได้เพราะทนน้อยลงน้อยลงน้อยลงตอนแรกมาทนมากกว่านี้พอต่อมาแล้วก็ทนน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่ต้องทนหลายอย่างไม่ต้องทนหรอกมันได้เป็นปกติเป็นตถตาเป็นอย่างนั้นเองแล้วแหละเป็นแล้วเป็นตถตาแล้วเป็นเช่นนั้นเองแล้วโดยที่ไม่ต้องทนเป็นปกติเป็นธรรมดาศีลสมบูรณ์มีศีลนี้ศีลแปลว่าปกติเนี่ยมีศีลสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่มีศีลเป็นปกติแต่มีศีลนี้เป็นปกติเป็นธรรมดาคนในโลกนี่ไม่มีศีลเป็นปกติเพราะฉะนั้นคำว่าปกติคำนี้ต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจนนะเขาบอกว่าก็อยู่เป็นปกติธรรมดาสิเราจะกินอะไรก็กินไปสิอยากจะเสพอะไรก็เสพไปก็ทำกันดีไปดัดแปลงไปดัดจริตอะไรแล้วเป็นปกติเป็นธรรมดาศีลแปลว่าปกติเขาอธิบายอย่างนี้ด้วยในพวกอันธพาลพวกมิจฉาทิฏฐิศีลไม่แปลว่าปกติก็อยู่เป็นปกติเราแล้วอยู่ยังไงก็อยู่ยังไงอยากจะนอนก็นอนเป็นปกติอยากจะนอนวันละ12ชั่วโมง15ชั่วโมงก็นอนไปที่อยากจะกินกี่มื้อก็กินปกติธรรมดาไปผิดปกติทำไมเราผิดปกติมันก็ไม่ใช่ศีลดีว่างั้นนะนี่เราพูดเอาง่ายๆอย่างเงี้ยอาตมาก็อธิบายปกติแต่ไม่เหมือนเขาอธิบายปกติถือก็มาปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ท่านให้เว้นขาดอันนี้เวรมณีอันใดก็เวรมณีจนกระทั่งได้จนชีวิตเป็นตามศีลตามข้อความหมายกำหนดอันนั้นของศีลว่าเราไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติมีใจเมตตาเป็นปกติไม่ต้องไปฝืนอีกแล้วเป็นธรรมดาเป็นตถตาเป็นธรรมดาสามัญเป็นเองเป็นอัตโนมัติของผู้นั้นแล้วไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่ลักทรัพย์ไม่อยากได้ของเขาจิตเลยนะจิตไม่อยากได้ของเขาเป็นปกติเห็นมายั่วมายวนยังไงก็ว่าไม่อยากได้เป็นปกติยั่วยังไงก็เป็นปกติไม่อยากได้แต่ทางโลกนะอย่าว่าแต่ยั่วเลยไม่ยั่วยังอยากได้ก่อนยั่วแล้วฟุ้งซ่านไปหาเองแล้วอยากได้เป็นปกติมันต่างกันใช่ไหมนี่ไม่อยากได้ของเขาของใครนะราคะในศีลข้อ3ไม่มีราคะเป็นปกติไม่ใช่มีราคะเป็นปกติไม่ใช่ไม่มีราคะเป็นปกติ ยิ่งบริสุทธิ์บริบูรณ์ถอนกิเลสอนุสัยอาสวะราคะไม่มีจริงๆแล้วก็ยิ่งปกติเลยเมื่อไรก็ปกติอะไรมายั่วอะไรมากระทบกระแทกกระเทือนยังไงก็ไม่มีเรียกว่าศูนย์หรืออนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสอันนั้นศูนย์สุญญตาอันนั้นจริงๆเป็นปกติเลยนั่นคือตัวมีศีลแล้วทรงศีลที่ท่านให้ละให้เว้นให้ขาดก็ละได้เว้นได้ขาดได้เป็นอนัตตาได้เป็นศูนย์ได้เป็นปกติอยู่กับเขาเหนือเขาอยู่กับมันเหนือมันไม่ต้องวิ่งหนีจึงเรียกว่าโลกุตระอยู่เหนือเนี่ยราคะก็ไม่มีเป็นปกติอย่างนี้ไม่โกหกเป็นปกติไม่ใช่จะต้องคอยตั้งใจนะระวังนะเดี๋ยวมันจะโกหกไม่ต้องระวังหรอกไม่โกหกแต่ถ้าจะโกหกแล้วต้องโอ้โหต้องฝืนจะโกหกหมามันยากนะเหงื่อแตกเลยจะโกหกเนี่ยยากนะไอ้นี่จะไม่โกหกค่อยเหงื่อแตกถ้าจะโกหกอ่ะสบายมันคล่องอยู่แล้วไอ้โกหกอ่ะธรรมดาโกหกเป็นปกติมันไม่เหมือนกันเห็นไหมจะเป็นคนเมาคนในโลกนี่เมานะเต็มไปด้วยสุราได้เมรยะได้มัชชะเมาหมดเมาโลกี